Cieszę się dzisiaj z bardzo dobrze zagranego meczu, tak ze Stefanosem Tsitsipasem. Warunki były dość ciężkie, bo mocno wiało i tak naprawdę musiałem cały czas adaptować się do tego, z której strony wieje, wybierać dobre uderzenie, ale na pewno dobry serwis pomógł w dzisiejszym spotkaniu i też udało mi się wykorzystać od razu breakpointy, także też z tego się cieszę i myślę, że też grałem niezłe woleje podczas całego tego spotkania, więc mecz na mecz powoli coraz lepiej tutaj się czuję, więc cieszę się, że będę miał okazję zagrać w ćwierćfinale. Ćwierćfinałowym rywalem Hurkacza będzie Australijczyk Aleksiej Popyrin. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek w całym kraju dużo chmur, opady deszczu i burze. Najbardziej intensywne deszcz i burze będą w strefie Pomorza, Kujaw, na Dolnym Śląsku i Małopolsce oraz w Bieszczadach. I nadal upalnie, będzie od 25 do 33 stopni, chłodniej jedynie na wybrzeżu, maksymalnie 22-24 stopnie. Trójka pod Księżycem. Jesteśmy w sali BHP. Patrzymy na portret Anny Walentynowicz, który wisi od wielu lat w tym miejscu. Jest to praca Anna Proletariuszka, czyli portret Anny Walentynowicz wykonany w ruinach starej formierni. Praca, która jest absolutnie związana z tym miejscem, ponieważ miejsce powstania to jest 200 metrów. Miałem takie marzenie, żeby ten portret zafunkcjonował gdzieś kiedyś bliżej, być może w miejscu powstania, natomiast nie wiadomo, jak to miejsce będzie wyglądać, czym ostatecznie będzie i stąd też taki pomysł lata temu, żeby po prostu pracę przekazać tutaj, po to, aby ludzie, którzy zwiedzają to miejsce, mieli możliwość kontaktu. Ale w sali BHP byliśmy dokładnie przed rokiem. Michał Szlaga, artysta, fotograf, dokumentalista, oprowadzał nas jak od lat w sierpniu po znikającej stoczni gdańskiej. Przygotowywał właśnie swoją wystawę w sali BHP, ale pracował także nad inną ekspozycją opowiadającą o jego Kaszubach. 13 sierpnia, w tę niedzielę, wystawa Kaszubska obsesja Michała Szlagi w kościele Centrum Świętego Jana w Gdańsku została zamknięta. Ale my do niej powrócimy dzisiaj w drugiej części wydania, bo piękna była. W pierwszej połączymy się z Sopotem, bo oto w Boto, to nazwa teatru, już za tydzień rozpocznie się Sopot Nonfiction. Najpierw jednak kartki z kalendarza. 18 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej od 5 dni trwa strajk, mimo że od rana podejmowane są próby przerwania go nadaremnie. W mieście rozpoczyna się strajk powszechny. Do strajku przystępują także stocznie szczecińskie. Tak było w skrócie 43 lata temu. 10 natomiast lat temu, 2013 roku, odszedł Sławomir Mrożek. Minęła więc właśnie 10. rocznica jego śmierci. A jego słynne tango spróbujemy swoiście spuentować naszym trójkowym tangiem koncertowym. Przed tygodniem pochylaliśmy się nad lamentującymi kochankami. Dzisiaj więc bierzemy się w garść. Po męsku. Zapraszamy. Bo to tango. wiruje smysłem. Inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan orkiestra gra. Dalej w tan orkiestra gra. Dalej w tan orkiestra gra. Do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej tam orkiestra gra. Dalej tańczmy tango, tango, tango, tango. Nieustanne tango, tango, tango, tango, tango. Wyjątkowy koncert Republiki w programie trzecim, choć w każdym była moc. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Mikołajki, od niej zaraz, nieprawdaż? W roku 98 po wydaniu płyty Masakra. Może jeszcze coś uszczkniemy z tej płyty. Tymczasem połączyliśmy się z Sopotem, ale jeszcze dosłuchajmy, bo będą oklaski. Był ogień. Proszę Państwa, połączyliśmy się z Sopotem, gdzie trwają ostatnie przygotowania do 12. festiwalu i rezydencji non-fiction. Adam Nalepa, dyrektor Teatru Boto, jeden z trzech kuratorów non-fiction, reżyser, jest tradycyjnie po połowie sierpnia z nami. Witaj, Adamie. Dobry wieczór, czy dobranoc, dobry wieczór. Tak, dowolna formuła. Na tym tak. Polega urok nocy, między innymi, bo ma swoje wady także. Adamie, pozwól, w telegraficznym skrócie najpierw powiem coś ja. Historia. Był rok 2010. Grupa artystów, chyba tylko trójmiejskich, postanowiła założyć fundację BOTO. Bo co? Bo nie chcieli konkurować, tylko współpracować, bo byli na tak, bo przepełnieni byli energią i pomysłami, bo chcieli coś zmienić, łącząc artystyczne siły, ale I oto jest pytanie, skąd pomysł, by działać w strefie non-fiction, a nie światów wymyślonych? Ten pomysł, właściwie opowiadam to co roku, bo co roku tradycyjnie zawsze rozmawiamy ze sobą o, to jest nasza tradycja, prawda, że, mm-hmm. że chyba raz tylko nie łączyliśmy się na audycji. Projekt powstał kiedyś bardzo dawno temu na Ligrach. Tadeusz Słobodzianek, jeszcze wtedy nie dyrektor, a dzisiaj już nie dyrektor Teatru Dramatycznego, organizował razem z Romanem Pawłowskim warsztaty teatralne na Wigrach dla młodych twórców. To było 10 dni naprawdę bardzo ciężkiej pracy, ale bardzo intensywnej i owocnej pracy. Ja miałam okazję razem z moimi przyjaciółmi uczestniczyć tam na ostatnich warsztatach. Później ośrodek pracy twórczej trafił z powrotem w ręce kościoła, więc to były ostatnie warsztaty i akurat bardzo dobrze rozumieliśmy się z Romanem Pawłowskim, który jest ekspertem przecież od teatru dokumentu, i szukaliśmy jakiejś metody, żeby gdzieś takie warsztaty kontynuować, może w innym miejscu, ale też gdzieś w naturze. No i wydawało nam się, że Sopot jest takim bardzo dobrym miejscem. Od razu dostaliśmy okej od miasta Sopotu i dofinansowanie, bo Sopot jest jedynym naszym sponsorem tego festiwalu i rezydencji artystycznej, i tak to się zaczęło. No dobrze, doskonale. Odpowiedziałeś w zasadzie na moje pytanie. Połączenie jest takie sobie, ale domyślamy się, że gdzieś tam atmosferyczne zakłócenia wciąż nas prześladują, bo to lato nie jest spokojne. Dzisiaj członkowie tamtych pierwszych grup, które występowały w tym projekcie, w tym przedsięwzięciu non-fiction, to już słynni reżyserzy, także autorzy tekstów dramatycznych, wtedy u progu swojej, no powiedzmy, kariery. No i po 13 latach już można pytać, teraz będzie pytanie drugie, uważaj, pytać o to, teraz karteczkę sobie przesunę. Czy teatr dokumentalny, który tworzył się przez tę ponad dekadę, udźwignął rzeczywistość? Czy komunikował się z debatą publiczną? Czy za nią nadążał, a może uprzedzał ją? Może coś prowokował? Jakie są doświadczenia? Bardzo proszę o piękną odpowiedź kolejną. My nigdy nie narzucaliśmy tematów warsztatu. Byliśmy, właściwie te tematy się same narzucały. To było panoptykum tego, co interesuje twórców. Jakie tematy są dla nich absolutnym imperatywem, żeby o tym opowiadać. Właściwie można by było prawie przeprowadzać studia socjologiczne z roku na rok, ponieważ mamy około 50 zgłoszeń co roku i ta tematyka z roku na rok ma jakieś wspólne cechy. Więc można powiedzieć, w tym roku interesuje to, w tamtym roku było w czasie pandemii na przykład. Mieliśmy bardzo dużo tematów mówiących o samotności, o lęku przed śmiercią, o jakichś fobiach, o rodzinie i tak dalej. Ale to są oczywiście zawsze tematy, które powstają na ulicy. To są tematy, które teatr dokumentu, który zajmuje się dokumentem, wzięte z ulicy, z gazet, z reportaży, z archiwów, ze spotkań z interesującymi osobami. Oczywiście z tematów, które są akurat aktualne. Przeprowadzane są ankiety, etc. Więc z jednej strony jesteśmy bardzo często zaskakiwani, co w tym roku jest na topie. A z drugiej strony to, o czym nam opowiadają dzisiaj twórcy, to jutro będzie widoczne w teatrach. No właśnie, przepraszam bardzo, chciałam ci przerwać niegrzecznie i uczyniłam to właśnie, bo niedobrze postawiłam pytanie. To z założenia przecież jest coś, co komunikuje się właśnie z tym, co nas otacza. Tak, bo to nie jest teatr fikcji literackiej, tak jak napisaliście na waszej stronie, więc od Szekspira nagle na twardą ziemię faktów. Tak. Dobrze, to w takim razie, ponieważ mamy czasu niewiele, jeszcze ile? 12, około 12 minut, to poproszę cię o scharakteryzowanie tej, tej bardzo specyficznej formuły. Mogę ci podpowiedzieć, jeżeli nie pamiętasz, tak, że po pierwsze to rezydencja artystyczna, za chwilę rozwiniesz to, bardzo proszę. Potem maraton, czyli efekty tego, co państwo, te grupy, o których pewnie też powiesz, przygotowali, czy przygotowały w ciągu tygodnia. No i spektakle, od jakiegoś czasu gotowe spektakle, które gdzieś tam rodziły się właśnie na festiwalu rezydencji Sopot Nonfiction. Bardzo proszę. Tak, powiedziałam coś o tym, że dostajemy propozycje od wielu twórców, więc około 50 propozycji przy każdej edycji. To są grupy, na ogół reżyser, dramaturg plus aktorzy, którzy proponują nam swoje własne tematy. My wybieramy te grupy ze względu na tematykę, której jeszcze nie mieliśmy, albo na przykład na specyficzne opowiedzenie tematu. Czasami są to także grupy interdyscyplinarne, łączące różne metody pracy i środki ekspresji. Na przykład reżyser zamiast dramaturga przyjeżdża z choreografem, czy przyjeżdża muzykiem. Więc to nie tylko jest różnorodność tematów, tylko także różnorodność ekspresji teatralnych, stylów teatralnych. Wybieramy 7, w tym roku 6 grup. Niestety Sopot zrobił się trochę droższy, więc musieliśmy trochę ograniczyć nasz program. Te grupy faktycznie, tak jak powiedziałaś, przez tydzień pracują nad swoimi tematami. Jest to bardzo dobra możliwość pracy tak naprawdę 24 godziny na dzień. Tego, czego normalnie w teatrze nie ma, bo w teatrze obowiązują godziny prób, prawda? Tutaj mamy grupy, które mieszkają razem, czyli spotykają się już przy śniadaniu, próbują, ale próbują wszędzie. Próbują także na przykład na plaży, które wymieniają się pomysłami, mamy wspólne obiady, gdzie rozmawiamy o tematach, można zapytać się kolegów, jak oni to widzą. To nie znaczy, że to jest tylko tydzień przygotowań, bo na ogół te grupy przyjeżdżają już z jakimiś pomysłami. I na końcu rezydencji mamy 2 dni maratonu. 2 dni maratonu, około półtorej godziny na projekt, czyli tak naprawdę jest to ponad 10 godzin teatru, podzielone na 2 dni. Mamy coraz większą publiczność, bo ktoś, kto widział taki maraton w komplecie, przychodzi ze 100% pewnością w następnym roku. Te grupy pokazują zalążki jakichś spektakli, swoje pomysły i pionierstwo w tym. Zamysł pionierski jest taki, że dyskutujemy także z publicznością. Tego w teatrze na ogół nie ma. Publiczność przychodzi dopiero, kiedy dzieło jest skończone. A tutaj publiczność, która ogląda te zalążki spektakli, może się wypowiedzieć, co ją najbardziej zainteresowało. Grupy mogą pokazać na przykład także jedną scenę w 2 wersjach i się zapytać, co jest waszym zdaniem lepsze, co interesuje was. No i potem po takich warsztatach grupy próbują kontynuować te projekty, stworzyć gotowy spektakl, który my zapraszamy w następnym roku czy za 2 lata, kiedy taki spektakl powstanie. I oczywiście publiczność przychodzi, żeby zobaczyć, co ci twórcy z ich pomysłów także zrobili. Tak, to bardzo ciekawy pomysł. Pomysł na pomysł. A powiedz mi, i w skrócie niestety, bo jeszcze 7 minut. Tak, czas ucieka. Tak. Jakie tematy w tym roku? Tak, krótko właściwie, jest bardzo dużo właśnie też bardzo osobistych tematów. Są też polityczne tematy. Mamy na przykład takim tematem interdyscyplinarnym ciało, temat starzenia się, ciało kobiety. Przepraszam, mężczyźni też się starzeją. Wiem, ale ponieważ mamy dwie aktorki na scenie, więc jest to z ich perspektywy opowiedziane. Żartowałam, przepraszam. Ale oczywiście wiemy wszyscy, że po prostu w jakimś momencie wypadamy z obiegu jako starzejący się ludzie. Nagle nie jesteśmy już w tym kulcie młodości. Jeżeli zainteresowana jest nami komercja, prawda, to są reklamy niestety pieluchomajtek czy masinoreumatyzm. A oni mieli świetny pomysł. Przysyłają nam dwie tancerki, jedną emerytowaną baletnicę, która lata świetności scenicznej i fizycznej sprawności ma już za sobą, i jej młodą uczennicę, 24-letnią tancerkę, które spotkają się po latach na scenie, by wymienić się doświadczeniami, także tanecznymi. Nie wiemy, ile tam będzie tekstu, czy to będzie choreografia. Zobaczymy to dopiero na maratonie. To jest jeden z tematów, bardzo, bardzo ciekawa historia. Mamy temat, który zajmuje się zmarginalizowanymi grupami społecznymi, czyli osobami pracującymi seksualnie, który mówi o, czy zadaje sobie pytania, jak to dzisiaj wygląda, jakie są schematy przemocy, wykluczeń, dehumanizacji, prawda, jakiegoś patriarchalnego jeszcze statutu naszego społeczeństwa. A ciekawe jest to, że zderzają ten temat z innym tematem, z tematem aktorów, którzy także kiedyś zakategoryzowani byli, prawda, jako sprzedawcy swojego ciała. Mhm. Więc to jest ciekawe. Mamy temat o granicy polsko-białoruskiej. Mamy wspaniały temat, którego ja się boję, bo mam rodziców w podeszłym wieku. Temat lęku przed ich odchodzeniem. To są akurat młodzi ludzie, więc prawdopodobnie ten temat jest także wywołany jakimiś lękami pandemicznymi. Skąd ten lęk? Jaka jest możliwość przygotowania się na to, co jest nieuniknione? Czy to lęk przed samotnością, przed utratą bezpieczeństwa, przed uświadomieniem sobie własnej śmiertelności, prawda? Potem mamy temat grupy białorusko-ukraińskiej, która zajmuje się internetem, krytyczną analizą roli internetu dzisiaj. To jest temat manipulacji, to jest temat trollingu, to jest temat hejtu. Mamy wolny internet, gdzie trzeba zaistnieć, prawda? Bo ten internet jest tak nieskończony, więc kto ma te najbardziej ekstremalne pomysły, ten zaistnieje. Mamy, wyliczyłem już wszystko? Nie. Mamy także bardzo ładny temat, który zajmuje się Auschwitz. Jako muzeum, miejscem pamięci, także tanatoturystyką. Tanatoturystyka to jest odwiedzanie miejsc masowej śmierci, doświadczenie przebywania w przestrzeni nagłej i brutalnej śmierci, które jest zawsze oczyszczające. Z drugiej strony przerażające, absolutnie przerażające, nie do przyjęcia dla wielu. I tak naprawdę przypominam sobie, kiedy ja kilkanaście lat temu byłem w Auschwitz, zobaczyłem tam muzeum, zobaczyłem sklepik muzealny, zobaczyłem, to świetna infrastruktura, prawda, płatne parkingi, wszystko jest, wszystko co niezbędne. Na Google piszą nasi rezydenci, średnia ocena Auschwitz to 4,7, czyli znakomite. Prawda? Bardzo dużo zależy od przewodnika, z którym idziesz przez Auschwitz, czy on uruchomi w tobie te obrazy, których już w tej chwili dzisiaj nie widzisz, prawda? Bo wszystko jest trochę sterylne, podcięte trawniki i tak dalej. Oj, wiele widać niestety. Tak. Jeszcze wiele widać. I to są nasze tematy, czyli są bardzo różne. Ale wszystkie, przepraszam, Adasiu, wszystkie absolutnie w punkt. To jest po prostu to, czym powinniśmy się zajmować, o czym myśleć, rozmawiać, dyskutować. Najważniejsze jest rozmawianie. Pozostawianie czegoś w takiej strefie tabu, przemilczenia, zasypywania, podsypywania, jak to się mówi, chowania pod dywan, jest metodą, która powinna być raz na zawsze porzucona. W XXI wieku już tak nie można. Tak więc ja bardzo wam za to dziękuję, że taki pomysł mieliście, czy mieli państwo, że jest też takie miejsce, które jest kurortem, które jest z założenia przeznaczone do wypoczynku, tak? Radowania się i czerpania wszelkich przyjemności, a z drugiej strony wchodzimy do tego ciemnego teatru, pięknego, tak. Bo myślimy na przykład o scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, ale jednak nagle znajdujemy się w kompletnie innym świecie, który, jak się okazuje, jest naszym światem. Nie ten świat wypoczynku, wakacji, relaksu, tylko właśnie ten, o którym wy opowiadacie. To naprawdę niesamowite, ale z drugiej strony też państwo, którzy nas słuchają, chciałabym powiedzieć, że to nie jest szkółka niedzielna, to nie jest taki sobie teatrzyk, że kupuje się w bilet i jest fajnie. O nie. To wyraźnie chciałam podkreślić. Wiesz, mamy jeszcze minutę. Czy potrafisz odpowiedzieć w jednym zdaniu na takie pytanie, a jak to jest w Niemczech? Bo ty przecież studiowałeś w Niemczech, przeżyłeś kawał swojego, wciąż młodego, życia właśnie tam, studiowałeś również medycynę, co zawsze podkreślam, bo imponuje mi to, że niedoszły lekarz jest fantastycznym człowiekiem teatru, więc czy tam też tego typu teatr non-fiction dokumentalny funkcjonuje? Na pewno w mniejszym stopniu niż w Polsce w tym momencie. Tam jesteśmy może, nie wiem, czy krok dalej, czy krok do tyłu, ale tam jednak próbujemy dalej odczytywać klasyków, odczytywać literaturę fikcji, odczytywać ją na różne sposoby. Czyli mamy od samego początku gotowy dramat, a my te dramaty piszemy tutaj, bo to są te dramaty tych ludzi, których znamy, nasze dramaty. Tak jest. Oh, może niestety. Adasiu, Adamie, panie dyrektorze Teatru Boto, do Sopotu więc w finale wakacji, po co? Albo bo co? Bo to. Adam Nalepa był z nami. Bardzo dziękujemy. No i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się w Sopocie na Sopot Non-Fiction. Będziemy kontynuować, a swoją drogą jako połączenie z następnym tematem, także Michał Szlaga kiedyś był u nas w Sopocie. Tak, tak, już nas słucha. Bardzo dziękuję za ten link, za ten pomost. Raz jeszcze dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję. Kto? Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz i ja. A w Gdańsku tak, gotowy już jest do sprintu przez Kaszuby Michał Szlaga. Trzyma tramwaj ten. krzyczę, chciej, ocal nas. Nocnym tramwajem porwę cię na pętlę samą. Po tych ciemnościach może być już tylko jaśniej. Przeczekajmy tutaj noc. Dzień zatrzyma tramwaj ten. Elektrycznie krzyczę, chciej, ocal nas. Cudownie, przeczekajmy razem tę upalną, niepozwalającą spać noc. Pani Mirosławo, panie Pawle, panie Nikiforze, pozdrawiamy państwa, którzy z nami są i którzy do nas piszą. Bardzo tego potrzebujemy, nie lubimy samotności, a na głębokich Kaszubach sierpniowe noce muszą być obłędne. I są. Wiem, bo widziałam. Michał Szlaga, jego kaszubska obsesja. Wystawa pokazywana była w kościele Centrum Świętego Jana w Gdańsku. No i to był Michale. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Początek twojej spektakularnej wyprawy w głąb tej krainy i w głąb siebie, do twoich korzeni, czy tak? Na pewno tak. To jest... Mogę powiedzieć, ostatni raz rozmawialiśmy dzień przed otwarciem o tej samej porze i wtedy byłem w jakimś takim jeszcze amoku i szale montażowym. No teraz jestem już po demontażu, ale też po całym tym przebiegu wystawy, po wielu spotkaniach. No na pewno była to bardzo interesująca podróż. Myślę, że przebyłem jakiś nowy odcinek drogi. A przypomnij, gdzie urodziłeś się? Urodziłem się w Gdańsku. Wychowałem się w miejscowości Jodłowno. Wychowywałem się przez pierwszych 7 lat życia. Potem do 20 Kartuzy, potem Gdańsk. Cały czas gdzieś w zasadzie blisko Raduni, więc jakby to się łączy absolutnie z projektem, który właśnie zainicjowałem. Mm-hmm. To pytanie zadawałam, ale mogliby państwo nas nie słuchać. Wtedy jesteś rodowitym Kaszubą? Tak, jestem. Doskonale. Uprzedzałam Michała, żeby krótko odpowiadał. Zaskoczył mnie. Więc teraz wróćmy jeszcze na tę wystawę, bo oglądaliśmy ją razem, ale tylko do pewnego momentu, bo czekała już wycieczka, którą oprowadzałeś, więc musiałam się była wycofać z Kościoła Świętego Jana i zatrzymaliśmy się przy bardzo wzruszającym, tak bym to określiła, obiekcie czy artefakcie na tej wystawie, czyli przed drewnianym łóżkiem. Mhm. Tak, to jest praca, która nazywa się Legnij lasę w bruzda, czyli połóż się w bruździe. Jest to takie odtworzenie wspomnienia z dzieciństwa, z okresu, w którym jako dziecko, tak jak moi kuzyni i inne dzieci z podobnych rodzin wiejsko-miejskich, ta miejskość polegała na byciu nowym mieszkańcem, a ta wiejskość głównie polegała na tym, że się nie odcinaliśmy od tej ziemi, również od prac i myślę, że lekko przez około 10 lat dojeżdżaliśmy z kartu do Skrzeszewa, do rodzinnego gospodarstwa, pracując tam. I prace na polu są takie, jakie akurat są związane z daną porą roku. Ta konkretnie praca odnosi się do zbioru ziemniaków. To Legnij lasę w bruzda jest takim po prostu połóż się w bruździe, ale takim dobrym życzeniem od odpoczynku, więc spałem jako dziecko w bruździe, uwielbiam spać w różnych naturalnych, podobnych do bruzdy sytuacjach, typu na przykład półka skalna, więc jakby to mi zostało. No i oczywiście jest to, ta praca to jest próba przywołania takiego dziecięcego momentu, dobrego stanu połączonego z obserwacją przyrody, przesuwających się chmur, krzaków, które nad głową wiszą. No i przede wszystkim takiego miłego odpoczynku i bliskości ziemi. Ta praca jest złożona właściwie z trzech elementów. Ze wspomnienia i one wspomnienie powoduje, że pozostałe elementy również się tam pojawiają. Jest performance dokamerowy trwający kilkadziesiąt minut. Leży chłopiec w bruździe. Ten chłopiec to mój siostrzeniec Tomek Ortman. Aha. Oczywiście leży w Skrzeszewie, chociaż już on na tej ziemi w tej chwili jako dziecko nie pracował, więc jakby jest wideo chłopca, jest przywieziona ziemia ze Skrzeszewa i ona została wsypana właśnie do takiego pochodzącego z końca XIX wieku łoża, które należało, było jednym z dwóch takich łóżek w skrzeszewskim domu, należało do sióstr mojego dziadka Bernarda, Agnesy i Wandy. Ja jako małe dziecko przyjeżdżając do Skrzeszewa spałem właśnie u ciotek i spałem w tym łóżku. I w momencie, kiedy zacząłem przygotowywać wystawę, oczywiście teraz w roku 2023 pojawiłem się w Skrzeszewie, musiałem przekonać rodzinę do pomysłu, opowiedzieć im, jakie są założenia. No i cały czas szukałem jakiegoś rozwiązania, w czym miałbym tę ziemię w kościele umiejscowić. Pamiętałem o łóżku, w którym spałem prawdopodobnie gdzieś może w 86 roku ostatni raz. Łóżko odnalazłem po tych ponad 30 latach na tym samym skrzeszewskim strychu. Było kompletne, więc ono się pojawiło w kościele i właściwie jest czymś więcej niż nawet oczekiwałem, bo jest połączeniem takich dwóch wspaniałości. Z jednej strony kontakt z ziemią i możliwość odpoczęcia w niej, nauczenia się tego i polubienia tego, a z drugiej strony ta druga wspaniałość, jakim było stare łoże zaopatrzone w siennik z twardej słomy, wykrochmaloną pościel, czyli właściwie ta praca składająca się z tych trzech elementów no jest takim możliwie najlepszym przywołaniem tamtej sytuacji. A coś jeszcze pozostało do obejrzenia, bo ja uciekałam z kościoła, żeby ci nie przeszkadzać i nie widziałam jakby ciągu dalszego wystawy. Praca przede wszystkim, prac na wystawie było 8. Pierwsza to była praca Kamienie Pomorskie, to są też kamienie ze Skrzyżewskich Pól, które wychodziły od zawsze, przez co najmniej 150 lat, jak moja rodzina uprawia tę konkretną ziemię, one po prostu co roku wychodzą. Mój wuj w tym roku, Franek, wybrał 20 ton tego kamienia. Ja tonę przywiozłem do świętego Jana i to właściwie była, to był pierwszy element wystawy z takim witaczem, w którym ja zapraszałem do wybrania jednego kamienia i przejścia z nim przez pozostałe wszystkie, przez całą trasę wystawy i odłożenie go później na końcu. Więc widz z kamieniem lub bez widział najpierw około taką pracę fotograficzną składającą się z 30 fotografii. Jest to fotograficzny portret Raduni i fotografie wykonane w ostatnich 5 latach. Właściwie pean pochwalny na cześć piękna rzeki. Skupiam się bardzo mocno tam na takim miejscu, które się nazywa Jar Raduni w Babindole, więc jakby tam z poziomu wody, ponieważ Radunia jest bardzo trudna do przejścia, bardzo stroma w tym miejscu, ja po prostu w takich rybackich woderach przechodzę całą rzekę tam, gdzie mogę i po prostu w ten sposób z poziomu wody szukam interesujących obiektów. Ale Michale, kochany, bo sytuacja jest taka, że nagrywaliśmy tę część i to było prezentowane w Trójce pod Księżycem latem, jakieś 3 tygodnie temu. Tak więc reporterski zapis tej pracy, czy tych prac, które obejrzałam, państwo już otrzymali. Chciałabym właśnie tak spuentować, że z jednej strony, bo jeszcze się nie rozstajemy, ale że z jednej strony niesamowite jest to, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że na Kaszubach ziemia wciąż rodzi kamienie. To jest zresztą dosyć takie inspirujące, pobudzające wyobraźnie, ale z drugiej strony świadczące o trudzie tej pracy wykonywanej na Kaszubach. A drugi punkt, który zmobilizował mnie do tego, żeby ci przerwać, to właśnie pytanie o Radunię, bo ta Radunia jest taką twoją jakby przewodniczką po tej wyprawie po Kaszubach. Ona jest rzeczywiście taka ważna dla tej krainy. Skąd ona wypływa? Przez jakieś najważniejsze punkty na Kaszubach przepływa i gdzie wpada Radunia? Mamy kilka takich ważnych rzek, ale ta rzeka mierząca 104 kilometry jest idealnie taką rzeką tej części Kaszub, powiedzmy sobie wokół Gdańska. Ona się rozpoczyna, jakby wznieść się nad Pomorze w tej chwili z Gdańska. To dość niedaleko, myślę, że w odległości 30 kilometrów mamy pasmo wzgórz szymbarskich z Wieżycą, najwyższym punktem w tej części Europy i kawałek za nią bezpośrednio, myślę, że kolejnych kilkanaście kilometrów znajduje się miejscowość Stężyca. Tylko oczywiście woda idzie swoim własnym szlakiem i jej dojście w okolice Gdańska zajmuje, wydłuża się ta trasa do 103 kilometrów. Pierwsza część, myślę, że tak około 40-45% to są tak zwane Wielkie Jeziora Raduńskie, czyli ona ma zdroje w miejscowości Stężyca. Potem idzie w stronę miejscowości Chmielno, zawraca przez Ręboszewo, Ostrzyce i tam dopiero zamienia się w rzekę. I właściwie jako rzeka dopływa, ona jakby wpływa do Gdańska. Mamy tu kanał Raduni, ja nad nim mieszkam, natomiast to jest wynalazek z czasów państwa krzyżackiego. Radunia oryginalnie wpada w miejscowości Krępiec, to jest 8 kilometrów od Gdańska w stronę Pruszcza Gdańskiego. No i właściwie ona jest największą rzeką tego regionu, więc dla ludzi, którzy przy niej mieszkają, gdzieś w jej biegu, no ona jest oczywiście rzeką najważniejszą, natomiast jakby ona się pojawia w wielu miejscach. Czasami mamy taki żart jadąc samochodem, że a takie pytanie retoryczne, co to była za rzeka? Radunia, można po prostu uznać, że ona jest wszędzie, bo ona rzeczywiście bardzo mocno meandruje, jakby jest obecna, ale też właściwie no, jest taką naszą największą, najpiękniejszą rzeką w tym regionie, więc oczywiście przyciąga nas od dziecka, chociażby po to, żeby się w niej wykąpać. Tak, słyszałam, że to jest rzeka też o charakterze górskim, że ona bywa bardzo groźna. Zresztą ja pamiętam rok chyba 2001, kiedy Radunia, taka maluszka gdzieś tam na terenie Oruni, wylała i zalała straszliwie miasto. To jest ciekawy temat. Ja nigdy nie opublikowałem tego materiału i nie jestem pewien, czy mówimy o tej powodzi, czy wcześniejszej, ale wykonałem potężny materiał na Oruni właśnie dokumentalny, który znam sam tylko sprzed 20 kilku lat z odbitek. Będę do tego wracał, ale miałem okazję zobaczyć, jak ona wygląda, kiedy wał się przerywa i kiedy ona się uwalnia w mieście. Tak, no potrafi wziąć swoje. No tak. A powiedz mi, bo jeszcze mamy powiedzmy 5 minut, na czym polega ciąg dalszy twoich prac nad tą twoją krainą? Ciąg dalszy prac. Radunia zacząć, to oczywiście Radunia początek. Mam zamiar co 2 lata, oczywiście coś się może zmienić, może coś wcześniej wyskoczy, takiego chociażby jak właśnie opracowanie tego materiału powodziowego. Natomiast no mogę powiedzieć, że za 2 lata pojawi się zupełnie inna część fotograficzna związana ze wspomnieniami mojego taty, który pisał je przed śmiercią przez kilka lat i opisał, jak zapamiętał całą tą sytuację z Krzeszewa. I ja te materiały po jego śmierci przejąłem i uznałem, że właściwie mogę się tylko dopisać obrazem, że jakby to jest gotowe na żywca i na pewno się będę tym zajmował. Na wystawie też jedną z 8 prac jest koncepcja pomnika. I ja wykorzystuję okazję do tego, aby zakomunikować, że chciałbym stworzyć w Gdańsku na kanale Raduni, w dzielnicy, która się dzisiaj nazywa Osiek, a dawniej Hakelwerk, i od 1000 lat była po prostu osadą rybacką w tym miejscu. Ja na wystawie przedstawiłem projekt pomnika kaszubskich rybaków w postaci takiej budy rybackiej. Budy rybackie były dawniej stałym elementem, były robione ze starych łodzi, czyli proszę sobie wyobrazić po prostu łódź złożoną, przeciętą, złożoną z inną łodzią i takie formy właściwie czasami takich kapliczek, one czasami były dołączone do jakiejś małej stodoły, więc tworzą się takie bardzo piękne formy i to jest duża rzecz, jeśli chodzi o przeprowadzenie tego w mieście, więc wyszedłem z taką propozycją, będę dalej z tym pracował. Mam jakiś pozytywny odzew i chciałbym, żeby ta buda rybacka, jeśli będzie mogło dojść do jej powstania, stanęła w tym miejscu. Ona ma też być otoczona takim wałem z głogu jednoszyjkowego. Dawniej Hakelwerk, Osiek posiadał właśnie takie umocnienia obronne, więc jakby na pamiątkę tej osady konkretnej, tego systemu obronnego i fachu ludzi, czyli rybactwa, życia z morza, ale również z poszukiwania bursztynu. No chciałbym, żeby taki obiekt stanął. No mam kilka innych pomysłów związanych z przestrzenią, ale tych pomysłów wstępnie nie musiałem przedstawiać, dlatego że poradzę sobie sam z ich organizacją i przygotowaniem i będę mógł je po prostu odsłaniać, pokazywać. Głównie myślę, że film dokumentalny Kamera będzie towarzyszyć tym działaniom w najbliższych latach, no ale pewne rzeczy będą gdzieś ludziom, mam nadzieję, wyrastać, tak jak chociażby ta rzeźba, więc pewne rzeczy będą już widoczne, a potem jak już będę gotowy, to będę tłumaczył, co to jest, jaki był pomysł, skąd się to wzięło i z czym się to łączy. Popatrz, nie spłynęliśmy razem, Radunią, w tym roku. Może to się kiedyś jeszcze przydarzy. Bardzo sobie tego życzę, bo jak wiesz, kocham Kaszuby. To taka moja ziemia obiecana przyszłości, bo wciąż wierzę, że jakaś przyszłość przed nami jest. Ale też nie byliśmy razem w Stoczni Gdańskiej w tym roku. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Czy zajrzałeś do stoczni? To masz 30 sekund, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Będę jutro w sali BHP. Nadal tam funkcjonuje moja stoczniowa wystawa, więc jakby no oczywiście jestem tu na Placu Solidarności, więc na pewno tak. Wystawa pod tytułem Stocznia Dokumentu Traty. Stocznia Dokumentu Traty, tak. Mm-hmm. Proszę Państwa, to był Michał Szlaga, nasz ulubiony przewodnik po stoczni, po Gdańsku i teraz także po całych Kaszubach. Powiedziałam całych, no bo przecież Gdańsk jest kaszubski. Michał Szlaga był z nami. No, do niebawem w Trójce, Michale. Pomyśl sobie o tym. Albo w terenie. Albo w terenie i pomyśl sobie o naszych wspólnych wyprawach, jak będziesz w sali BHP. Dzięki. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i dobrej nocy. Dobrej nocy. Pozostawiamy Państwa w bezpiecznej strefie muzycznej wraz z Grabkiem, czyli Michałem Grabkowskim. Mam nadzieję, do usłyszenia. Zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie wspomnieniem sierpnia 80, więc... W roku 80, kiedy powstawała Solidarność, a myśmy pierwszy raz pokazali się szerokiej publiczności, nie tylko studenckiej, dostaliśmy przesyłkę ze Szwecji. W tej przesyłce był tekst wiersza Modlitwa o wschodzie słońca autorstwa Natana Tenenbauma, poety, satyryka związanego na początku lat 60. z kabaretem Hybrydy, z STS-em, który w roku 68 zmuszony został do wyemigrowania z kraju. Przemek napisał do tej modlitwy muzykę i stała się ona rodzajem naszego credo na czas solidarnościowej walki. Modlitwa o wschodzie słońca. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Grażyna Oczkowska i Wojtek Dorosz czuwali wraz ze mną. Teraz już Grabek na dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.